echt zo'n jaren 70 nummer. The Times, Miss Grace. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Het was een klein dance hitje. Ze heette het toen trouwens niet. Toen heette het gewoon nog disco. Nou ja, het is maar dat je het weet. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, wat moet je dan met die informatie? Denk ik dan zelf ook wel eens. Maar goed, maakt niet uit. Weet je wat? Ik ga je andere informatie verstrekken. Vanavond in De Late Avond. Naast al die heerlijke muziek die eraan komt. En echt, er is weer een enorme afwisseling. Aan lekkere easy listening muziek. Om de slaap bij te vatten zo meteen. Of gewoon lekker bij te werken vanavond. Wat gaan we doen verder? We hebben een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over een tentoonstelling of een aantal tentoonstellingen in het gemeentemuseum van Den Haag. Onder de noemer Mondriaan en het eeuwfeest van stijl. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Verder gaan we het hebben over Sun Glow. Dat is een festival, Hoekse Waard. Dat gaat een andere richting in. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen natuurlijk in de show. En we gaan het hebben over, wat nog meer voor moois. Ja, iets heel speciaals. Het alfabet voor kinderen met dyslexie. Dat is nu online, dus je kunt het allemaal lezen als het ware. Het is goed voor je kinderen met dyslexie. Het zijn toch altijd wel een hele hoop kinderen. Je hoort het hier allemaal in jouw Late Avond. And all the waves the sea. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. You don't matter to me if you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find. It don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause you're happy. Don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side. It don't matter to me. It don't matter to me. It don't matter to me. It don't matter to me. Prachtig, hè? 'Cause it don't matter to me. Brand. Hier in De Late Avond met It Don't Matter To Me. En een jaar ervoor met De Humming van een jaar of twee geleden alweer. Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert in 2017 een drietal grote tentoonstellingen rond het eeuwfeest van de kunststroming De Stijl. Het gemeentemuseum, dat in totaal 300 Mondriaans bezit, haalt alle bruiklenen terug om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden aan het publiek. Je hoort meer in een bijdrage van onze verslaggever Herman de Bruin. In 2017 is het Mondriaanjaar en het eeuwfeest van de stijl. Degene die er alles van weet is in de studio aangeschoven, Willy Atema, kunsthistoricus en oprichter van kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde. Nou, dan hebben we kunst en kunde genoeg gezegd, denk ik. Maar dan is Piet Mondriaan... Ja. Eigenlijk het thema van het thema. Ja. Ja. Waarom Piet Mondriaan? Ja, 100 jaar. Een beschilder die echt in lijnen schilderde. Zo kennen we hem tenminste. Maar hij heeft ook ander werk gemaakt toen hij jong was. Hè? Ja, het zal je verbazen, Herman. Als je het oeuvre van Mondriaan ziet. Als je ziet hoe die begonnen is. Hij is opgeleid in de Rijksacademie in Amsterdam. Mm-hmm. En nou, daar nog steeds aan de academies. Ja, nu. Daar wordt niet... liberaal gewerkt. Dat gaat van de ouderwetse stijl. Men begint met perspectief tekenen. Men betekent met anatomische studies. En hij is echt heel serieus opgeleid. En je moet niet vergeten dat je kunt opgeleid zijn in iets. En je kunt daarin gaan werken. Maar je moet ook nog een klantenkring verwerven. Ja. En als je klantenkring gewend is. Of zeg maar de kopers in het algemeen liever een gezellig boerderijtje aan de muur hebben. Dan een iets... compleet anders, waar ze erg aan moeten wennen, dan kiest de behoudende smaak, de goede gemeente kiest voor het boerderijtje. Voor de verkoop was dat heel handig. Ja, hij heeft een ongelooflijk oeuvre bij elkaar geschilderd voordat hij het zich kon veroorloven. om helemaal zijn eigen gang te gaan. Ja, want over welke periode hebben we het dan? Het eeuwfeest, dus dat is 100 jaar geleden? Ja, dus ja, weet je, dat wij nu 1917 Mondriaan herdenken, dat we Mondriaanjaar hebben, dat komt omdat 100 jaar geleden in het Nederlands, in 1917, Mondriaan in Nederland was, omdat tussen 1418 de Eerste Wereldoorlog uitgebroken was. Ja. In die Nederlandse jaren, dus tussen 1914 en 1918, heeft hij kennis gemaakt met de mensen die wij voornamelijk koppelen aan de Stijlen. Dat zijn Van Doesburg geweest, Theo van Doesburg, en dat is Bart van der Lek geweest. En dat is ook, hoe heet hij, Van de Stoel, Rietveld geweest. Oh ja, de Stoel van Rietveld, die kennen we ook allemaal natuurlijk. Die kennen we ook. Maar het wonderlijke is, wij noemen het wel de beweging van de stijl. Dus dan denk je aan een groep mensen die elkaar min of meer goed kennen. Misschien wel eens in de maand redactievergadering hebben, want ze geven ook een tijdschrift uit. Maar niets is minder waar, want Mondriaan en Rietveld hebben elkaar bijvoorbeeld nooit ontmoet. Nee, nee. Die hebben elkaar gekend van naam, weten dat ze in dezelfde stijl werkten, hebben elkaar beïnvloed. En dan denk je, de stijl is een bijeenkomst van mensen die dat allemaal onderschreven. Nee, dat is maar niet. Dat is niet zo. Dat is niet. Het is loszand. Het waren modernisten. Ze wilden de schilderkunst vooruit helpen, architectuur vooruit helpen, de muziek vooruit helpen. Alles wat oud was, moest verdwijnen. En er moest een nieuwe wind door al die stijlen, al die disciplines moesten waaien. En heel belangrijk is ook dat zij vonden dat er geen hekjes tussen die disciplines stonden. Bedoel, een schilder schildert alleen maar schilderijen. Een architect die bouwt, nee. Dat onderscheid moest wegvallen. Iedereen die zich beeldend kon uiten, of het architectuur of muziek of wat ook was, moest gezamenlijk die moderne weg betreden. En dan krijg je nieuwe dingen, nieuwe inzichten. Dan krijg je nieuwe dingen. Kun je elkaar stimuleren en wat ook. Terug naar het eeuwfeest van De Stijl en Mondriaan. Wat gaat er? Er gaat heel veel gebeuren, denk je? Ja. Alleen in Den Haag? Die gaan niet het hele programma doen, hoor. Want Mondriaan heeft gewoond in, hij is geboren in Amersfoort. Ja. Nou, dat huis, het geboortehuis is een museum. Hij zelf en ook zijn ouders hebben gewoond in Winterswijk. Ja, ook een museum. Villa, ja, de Villa Mondriaan heet dat. Daar worden dingen georganiseerd. Hij is in Oele, in de Achterhoek heeft hij gewerkt. Hij heeft in Domburg heeft hij de Torops opgezocht. Daar zat ook een kunstenaarsvereniging, kunstenaarsclub. Mensen je kan hem helemaal volgen. Je kunt het volgen. En als je wil, kan je ook nog naar Parijs. En zeker, ik ben zelf ook in Parijs geweest om een rondje Mondriaan te doen. Alhoewel, het is wel dat Mondriaanjaar wordt wel in Nederland met name wordt gevierd. Ja, maar wil je dat meemaken in Parijs, dan kan dat ook. Maar Nederland is wel het zwaartepunt van Mondriaan. Ja, ons gemeentemuseum heeft die houdt regie. Er is over Mondriaan heel veel te vertellen. Ja. Dus mensen die daar geïnteresseerd in zijn, nou, die kunnen mij benaderen. Die kun je benaderen. En hoe gaan ze dat doen? De www.kunstenkunde.nl. Kijk. Dan weten we dan weer alles van. En er zal nog veel meer gebeuren dit jaar in het Mondriaanjaar en het jaar van De Stijl. Ja. Dankjewel, Willy Atema. Kunsthistorische oprichting van Kunsthistorisch Bureau. Heel druk dit jaar met Mondriaan. Dankjewel voor het gesprek. C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. horizon, les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the liars. De nieuwste single van Katy Perry en Skip Marley. Samen in Chained to the Rhythm. Vastgeketend aan de muziek. Dus als het ware Joe Dassin in vorm met Ça va pas changer le monde. Dat gaat hij dus niet doen, veranderen. Zometeen gaan we het hebben over Sun Glow Festival in Hoekse Waard. Dat gaat wel veranderen in september. Hoe het zit hoor je zo meteen naar de Doors. Een van de meest bijzondere nummers van The Doors. Ships with Sails komt uit 1972. En het is een lekker lang nummer. Maar we gaan hem niet helemaal draaien. Dan komen we in tijdnood. En we hebben prachtige onderwerpen. Bijvoorbeeld dit onderwerp wat eraan komt. Onlangs is bekendgemaakt dat het festival Sunglow in Hoekse Waard een nieuwe weg inslaat. Joost van Wijk vroeg aan de projectleidster Jitske de Graaf wat ons in september te wachten staat. Bij mij aan tafel aangeschoven Jitske van de Graaf. Projectleider van Sunglow. Goedenavond. Goedenavond. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Want ik las, het is anders dan andere jaren. Ja, nou, Sunglow is eigenlijk nu voor het vijfde jaar. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat het gewoon aanslaat bij ons publiek. Maar we waren een beetje de identiteit van Sunglow kwijt. Het was een heel superleuk festival. Maar de muziekstijlen liepen misschien niet helemaal overeen. Dat was redelijk breed. Mm-hmm. En we hebben er nu voor gekozen om het wat... eigenlijk een festival te maken van alleen de hardere stijlen. Oké. Dus dat is Aussie aan, je Nike schoenen aan. Mag, ja. Ja, het is echt de hardstijl, hardcore. Ja, de beetje de raw stijl. Het is wel redelijk harde muziek. Oké, hoe is het opgezet? Is het één podium? Is het meerdere podia? Het worden weer 3 podia. Vorig jaar hadden we nog een 4e podia. Maar wat ik zei, we gaan terug naar 3 podia. En het zijn 2 tenten en een mainstage. En we gooien het nu iets anders om. Vorig jaar hadden we Paul Elstak die een tent hostte. Mm-hmm. Nou, die gaat naar buiten. Dus okay. Dat wordt echt de mainstage. Waar we voorheen ook house draaiden. Nou, we laten house dit keer achterwege. We krijgen een oldschool gangsters tent en we krijgen een guest stage. En oldschool gangster tent? Ja, dat is het concept van DJ Rob en MC Joe. En dat is meer de hardcore classics eigenlijk. Oké, ook eigenlijk een beetje waar Paul Elstak vandaan komt dan, zou je dat kunnen zeggen? Paul Elstak doet dan zeg maar meer het nieuwere werk, wat hij onlangs maakte. Maar dat is dan meer zeg maar uit de tijd dat hij zelf begonnen wellicht. Mag ik dat zo zien? Ja, dat kan je zien. Paul Elstak doet een beetje de freestyle hardstyle. Ja. En de oldschool gangsters tent die is meer de hardcore. En uiteindelijk hebben we nog een guest stage. En dat is nog een beetje een verrassing wat we daar neer gaan zetten. Maar dat is ook voor het publiek een leuke iets om naar uit te kijken. Het is een behoorlijk groot terrein. Dus je kunt ook aardig wat mensen kwijt volgens mij. Ja. Ja, we zijn vorig jaar waren we uitverkocht. Er kunnen 6.500 mensen kunnen op het terrein. En ja, we gaan ervan uit dat we dit jaar dat weer gaan halen. Gaaf, gaaf. Je hebt het over hardcore, verschillende stijlen. Ook nog dingen, zeg maar, de happy hardcore kant, zeg maar, wordt dat ook nog belicht? Ja, Paul Elstak, die is daar ook een ster in. Dus dat gaat zeker ook voorbij komen. Leuk, leuk. Je begint nu al met een stukje promotie, maar ik neem aan dat de kaartverkoop nog niet begonnen is. Die is zeker wel begonnen. Oh, echt al? Ja, en het loopt, ja, storm mag ik wel zeggen. We hebben eigenlijk alleen naar buiten gebracht dat Sunglow weer terugkomt op het terrein. Dat we hem wat in een nieuwe jasje hebben gestoken. En ja, dat slaat aan bij de mensen. Mensen die weten eigenlijk niet nog wat ze kunnen verwachten. Mm-hmm. Maar de kaartverkoop gaat heel erg storm. Oké, okay. Wat dat betreft ben je in deze regio redelijk uniek. Er zijn niet heel veel andere openluchtfestivals volgens mij in deze regio. Of wel? Als je het over de Hoekse Waard hebt, niet. Nee, dan zijn we redelijk uniek. Je hebt natuurlijk gelijk door de Heinertunnel kom je in Rotterdam. En daar zijn ook behoorlijk wat festivals. Mm-hmm. Maar Sunglow is op dat vlak wel uniek. In zoverre dat het in de Hoekse Waard georganiseerd wordt. En dat er dus ook mensen uit de grotere regio. Dus Rotterdam, Dordrecht en nog wel verder. Naar de Hoekse Waard komen om uiteindelijk op Sunglow te feesten. Okay. Het thema wat jullie nu hebben, is dat ook dan zeg maar, echt een stukje waar je mee wil onderscheiden dit jaar? Of zie je dat minder terug bij andere festivals? Nou, in principe zijn we nu in dat nieuwe jasje gegaan en hebben we het eigenlijk wat mysterieus aangepakt. Dus we hebben een wat rauwere randje eraan aangehangen. En dat mysterieuze, dat blijven we ook op het terrein houden. Dus ja, eigenlijk moeten mensen gaan ontdekken wat Sunglow in de nieuwe stijl gaat worden. Oké, okay. 9 september is het op het recreatieoord Binnenmaas. Klopt. Of in ieder geval het terrein daar. Achter dan denk ik. Eigenlijk aan de Binnenmaas, aan het water? Nee, het is op het parkeerterrein van de Binnenmaas. Oké, okay, ja. Okay. Dus eigenlijk zodra je erop rijdt, ben je er eigenlijk al. Nou ja, in principe parkeer je auto in een nabijgelegen weiland. En dan heb je het festivalterrein op de parkeerplaats van de Binnenmaas. Okay, die er overigens niet meer uitziet als een parkeerplaats. Dus dat... Dat geloof ik, dat geloof ik. Oké, super gaaf. Nou, ik hoop dat het goed gaat lopen en dat er veel mensen komen. 9 september, van hoe laat tot hoe laat? Van 1 tot 11. Van 1 tot 11, oké. Okay. Van 1 uur 's middags al? Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, als mensen iets meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht? Naar www.sunglowfestival.nl. Sunglowfestival.nl. Yes. En dat is dezelfde plek waar ze ook tickets kunnen bestellen. Neem ik. Ja. Jitske, dankjewel. Ja, dankjewel ik hier wat mocht vertellen over Graag gedaan. Sunglow. Als een schaduw valt de avond op een doordeweekse dag en de dinsdag wordt begraven en de radio speelt Bach. Kinderen zijn onrustig, want ze willen niet naar bed. Het is een slopende idylle in een veel te dure flat. En vandaag is het de 11e. En hij is precies hetzelfde als de 12e of de 10e. Ik kreeg wat ik verdiende. Roze geur. Roze geur, maneschijn, roze schijn. Je zit zo stil te lezen en ik zeg zacht je naam, omdat je zo ver weg bent. Verbaasd kijk je me aan. De vaste vloerbedekking kleurt zo prachtig bij mijn jurk. En de slaapbank die we kochten, omdat ik 's nachts zo snurk. En vandaag is het 11e. En hij is precies hetzelfde als de 12e of de 10e. Ik kreeg wat ik verdiende. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Together.

Pisommo, dus de rekenvariant van Pispello. Pi is ook van Picasso, die gebruikte kleuren. Pi is een teken van het Griekse alfabet. En Pi is van mijn moeders naam, stond Ineke Scheffer ertussen. Pi Spello en dan stond de I en de S naast elkaar. Maar dat was eigenlijk een verborgen hint. Oké, dus het is voor velelei uitleg vatbaar, zou ik maar zeggen. Ja. Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen. Wat is precies het probleem bij kinderen met dyslexie? Wat kunnen ze niet? Ze maken geen woordbeelden aan. Dus ik heb bijvoorbeeld een woordbeeld. En toen ik vroeger katten moest overschrijven, heb ik dat een paar keer overgeschreven. Ik heb het een paar keer gelezen. En voor de rest van mijn leven zit katten gewoon lekker opgeslagen als woord in mijn hoofd. Je ziet gewoon dat die letters als beeld in je hoofd. Ja. En kinderen met dyslexie kunnen dat niet. Die kunnen dat beeld niet vasthouden. Nee, dus op heel korte termijn slaan de hersenen dat woord op. Maar na een week of twee weken is het control-alt-delete. En daarom, weg. En daarom is het overschrijven van woorden voor kinderen met een woordbeeld gewoon supergoed. Want daar zijn ook die woordpakketten voor gemaakt. Kinderen moeten dat mee naar huis nemen, woordje overschrijven. En dan krijgen ze een dictee en dan blijft het gewoon hangen. En bij kinderen met dyslexie, dat is dus die frustratie van het moeten overschrijven van die woorden. En dan is het na een paar dagen is het weer weg. Dus zal je ze moeten leren, waarom schrijf je katten met twee T's? Ja, en dat, ik had daar zelf nooit over na hoeven te denken. Waarom? Het staat gewoon zo in mijn hoofd. Nu is er 10 jaar geleden een methode dus ontwikkeld. Hoe kun je een kind met dyslexie helpen om beter te kunnen lezen en spellen? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als je dus het gewone alfabet neemt, wat nog altijd werd gebruikt bij de spellinglessen, van A tot en met Z, en je vraagt aan een kind, of überhaupt de gemiddelde Nederlander, welk teken is dit? En neem even het vijfde teken van het alfabet. Die roept, dat is een E. En de juf uit groep 3 die zegt als eerst, nee, dat is een E. En vraag je door, dan kan het natuurlijk ook een E zijn. In het woord melkbeker zie je 3 keer datzelfde teken. En 3 keer moeten we hem verschillend uitspreken. En dat doet de Nederlandse taal. En anderzijds is het bijvoorbeeld zo dat je een klank hoort, die klinkt precies hetzelfde. Zoals bij de au. Hoor je een au, dan moet je kiezen. Is het een AU of een OU? Ja. Ja. Hoor je een I, dan moet je kiezen. En als je dus dat woordbeeld niet hebt en dat niet goed kunt onthouden, blijft dat een probleem. Ja. En als iemand je dan niet goed uitlegt bij welke klank een bepaald teken hoort, en dat je een regel kan toepassen, dan is het niet te doen. En hoe los je dat op? Nou, wij hebben bijvoorbeeld als voorbeeld het woord gelukkig. Hoor je 3 keer een E. Gelukkig. We hebben voor alle 3 die verschillende diezelfde klanken. Het zijn 3 verschillende letters. Juist, een E, die verschillende tekens opgenomen in die spellenbed. Ja. En nu al zoals jij het bijvoorbeeld zegt, hè, een E, een U en een I. Maar een kind hoort 3 keer een E. Ja. En dat niet consequent benoemen van al die klanken en tekens. Dat is waar ze tegenaan lopen. Dus we hebben een spellenbed ontwikkeld. Een vernieuwd alfabet. Voor alle mogelijke klanken en klankstukjes van Nederlands taal hebben we gewoon een eigen stukje opgenomen. Dus het eerste Pispello bestaat uit 81 tekens. En dan voor de gevorderde hebben we nog Pispello Extra Large XL gemaakt. Dus uit dat gelukkig, die drie klinkers, die hebben dan een andere... Hoe geef je dat aan dan voor dat kind? Ja, dat is alleen dat ik het nu auditief kan uitleggen, is dat heel moeilijk. Maar neem bijvoorbeeld iets simpeler, bijvoorbeeld met het woord blauw. Hè? Dan leren we het kind, je hoort een au. En dan leren we hem aan de hand van het voorleesboek een zeer sprookje, hoe die ou moet kiezen. Of bijvoorbeeld, een kind hoort een r. Er is maar 1 r in het Pispellobed. Maar een kind hoort bijvoorbeeld een a of een o. Dan leren we hem, zoals bijvoorbeeld in roomboter. Leg maar eens uit, waarom schrijf je room nou met 2 tekens o? En boter, bo met 1 teken o. En dat is gewoon wat Pispello is. Enerzijds hoor je een klank en leren we je welk teken van Pispello moet je kiezen. Maar ook welke spellingregel moet je toepassen. Waarom schrijf je hond met een d? Dus je moet gewoon heel veel regeltjes uit je hoofd leren. Hoe het eigenlijk moet. Ja. Als mensen meer informatie willen over de methode, waar kunnen ze dat vinden? Pispello.nl. Pispello.nl. Jill de Roy namens Pispello. By my side through the bad times. dream never came true somehow. But things are gonna be different now. And baby, my ship is coming in. Won't it be fine? Girl, we're gonna make it this time. You can throw away that shabby dress, buy yourself the finest things in town, girl. Dry your eyes. Celebrating, oh, there's so many good times awaiting, baby. My ship is coming in, baby, baby. My ship is coming in, and oh, won't it be fine, girl? Gonna make it this time. I know it's been tough on you, but through it all, you've been so true. Happy to be just loving me, and anything you want. De Walker Brothers, een mooie antieke uit de jaren 60. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond, My Ship is Coming In. Het is tijd om te vertrekken. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Waar kun je lezen op onze website? www.delateavond.nl. Daar vind je alle frequenties en alle linkjes naar de streams van de radiostations. Goed, morgen dus weer een nieuwe aflevering van De Late Avond om 11 uur. Ik ben er dan en ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten, prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgen.